Բարի օր, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր հունվարի 11-ն է, օրը ուրբաթ։ Եթերում Խաչմերուկ ծրագրի շաբաթվա վերջին թողարկումն է։ Բարեկամներ, հիշեք, որ բարձր տրամադրություն ունենալու համար պետք է վերահսկել զգացմունքները։ Պետք չէ անտեղի վիրավորվել կամ անրուքների պատճառով վիճել հարազատների ու մտերիմների հետ։ Ժամանակ առ ժամանակ փոխեք ձեր կյանքի ընթացքը, սովորությունները, սկզբունքները, ոչ մտածելակերպը։ Միշտ հիշեք հաճելի և դրական երևույթների մասին։ Հիշեք, որ գոյություն ունեն բուրավետ լամպեր, որոնք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ ձեր տրամադրության վրա։ Ստուդիայում սիրով ձեզ ողջունում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր թողարկմանը կլսեք. Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի համար անցած տարին բովանդակալից է եղել։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորությունների ինքնության նորույթներին անդրադարձել է Քնար Բաբայանը։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել հունվարի 11-ին, կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Անցած տարի Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի միջոցառումների ծրագիրն ու գործունեությունը բավականին բովանդակալից ու հագեցած է եղել։ Մշակութային միջոցառումներն ու իրագործված ծրագրերը թե քանակապես, թե որակապես տարեստարի գերազանցում են նախորդներին։ Կենտրոնին կից գործում է նաև Արցախի բալիկներ մանկապատանեկան համույթը, որի սաների համար անցած տարի նշանավորվել է Փարի միջազգային փառատոնին պատշաճ մասնակցությամբ։ Բացի այդ, Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում հյուրընկալվեց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթնաժողովի պատվիրակությունը, որին Արցախի բալիկները ներկայացան ազգագրական երկու պարի ծրագրով։ Կենտրոնի մշակութային ծրագրերի պատասխանատու Անահիտ Դանելյանը, խոսելով իրենց նախորդ տարվա հաջողությունների ու իրագործված ծրագրերի մասին, նշեց, որ 2018 թվականի մշակութային տարին բավականին աշխույժ է ստացվել, ինչն ուղերնիշ է նաև այս տարվա համար։ Երևանյան Հայ Արտ Պրոդյուսերական կենտրոնի Վանք մշակութային կենտրոնի հետ համագործակցությունն ու համատեղ ծրագրերը նույնպես արդյունավետ են անդրադարձել կենտրոնի մշակութային ծրագրերի բազմազանության ու աշխուժության պահպանման վրա։ 2018 թվականի կատարած աշխատանքները Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի ես համարում եմ խիստ բովանդակալից, համեմատած նախորդ տարիներին։ Մենք ավելի շատ միջոցառումներ արեցինք, ավելի շատ հյուրեր ընդունեցինք, դահլիճում միջոցառումներ եղան կազմակերպությունների կողմից, դահլիճը տրամադրվեց նրանց, և ավելի աշխուժ անցավ 2018 թվականը։ Իդեպ ես նկատել եմ, որ գնալով ավելի շատ մշակութային կազմակերպություններ, համույթներ, խմբեր են ցանկանում ձեզ մոտ նշել միջոցառումները, դա ինչի հետ է կապված, ինչի արդյունք է։ Նախ մեր դահլիճը բավական փոքր է, դահլիճ լցնելու հանդիսատեսի խնդիր չեն ունենում, ովքեր որ գալիս են, հետո հրավիրված մարդիկ մեծ սիրով են գալիս, փոքր կոմպակտ դահլիճ է, բեմը շատ նորմալ, կարողանում են այստեղ մեր բեմում եւ միջոցառումներ անցկացնել համագումարների տեսքով, ժողովների նիստերի տեսքով եւ գեղարվեստական խմբերն են կարողանում։ Արցախի պարիպետական համույթը, մենք ենք մեր սարերը համույթը, բավական մեծ կազմով են եւ նրանք էլ շատ մեծ սիրով մեր բեմում ելույթ են ունենում։ Ավելի քան այդ 28 միջոցառումներից, որոնք առանձնացնեիք։ Ճիշտ ասած, երևի թե մենք առանձնացրած միջոցառումներն ենք ասում, որ 28 են։ Մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունից խմբեր, հյուրեր, որոնք մեծ մասամբ Երևան Ստեփանակերտ մշակութային կամուրջ ծրագրի շրջանակներում են հյուրընկալվել մեզ մոտ։ Հայ Արտ Պրոդյուսերական կենտրոնը Չումբոր նախաձեռնողական խմբի ենթակայության տակ է, Երևանի Վանք մշակութային կենտրոնի պարային համույթները, նրանք բազմաթիվ անգամներ տարբեր քաղաքների վերել են պարային խմբեր, երկի վոկալ խմբեր, եւ նրանք մեր Արցախի բալիկներ երկի պարի համույթի հետ համատեղ կարողացել են եւ մեր դահլիճում համերգներ ունենալ եւ տարբեր պաշտպանական զորամասերում։ Այդ համագործակցությունը կոնկրետ Արցախի բալիկներին ինչ է տվել։ Համագործակցության ժամանակ եթե տեսնում ես, որ կա այնտեղ ինչ-որ մի խումբ, որի հագուստն է տարբերվում, որի շարժումն է տարբերվում, նրանց էներգիան է տարբերվում պարի ժամանակ, դու աշխատում ես նմանվել։ Ինչը գեղեցիկ է, մենք աշխատում ենք մեզ մոտ, գեղեցիկը ներկայացնել, որպեսզի մեր մանուկները, բարի խմբի երեխաները կարողանան այդ գեղեցիկը վերցնել, որ իմանան, որ նրանք միայն շարժումներ չեն անում, որտեղ ազգային պարը միայն շարժումներ չի, ազգային պարը ոգի, ոգու թռիչք։ Բարի փառատոնի մասնակցեցին Արցախի բալիկներ երեխաները Երևանում երկու անգամ տարի սկզբին եւ տարեվերջին, այնտեղից վերադարձան պատվոգրերով, անգամ մեդալներով։ Իսկ դա արդեն ոգևորում է։ Հիմա մեր երեխաները ավելի համարցակ են բարում, այսինքն նրանք ուրիշ բեմեր են տեսել։ Եթե այն երեխան, որ պատրաստվում է մտնել արվեստի բնագավառ, նա պետք է տարբեր բեմեր տեսնի, տարբեր հանդիսատես տեսնի, որ ինքը հասկանա, թե իր ո՞ր պարը, ո՞ր երկը, ո՞նց ընդունեց հանդիսատեսը, ոչ միայն այստեղ մենք ծնողները։ Արդեն մի քանի դասարաններ ունենք եւ փոքրերի մեջ եւ երրորդ դասարանն է, 4-5 երրորդ դասարան ունենք։ Եթե երեխաները դպրոցում տեսնում են, որ իրենց դասընկերները գալիս են այստեղ պարելու, երկելու եւ նրանք դուրս են գալիս բեմ, նրանք էլ են ցանկանում գալ մասնակցել։ Իսկ դա արդեն շատ մեծ բան է։ Ինչ հիշարժան միջոցառումներ կառանձնացնեիք անցած տարում։ Անցյալ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք հյուրեր Ֆրանսիայից, նրանք ունկնդրեցին նաեւ համաժողովի ժամանակ ընդունեցին մեր Արցախի բալիկների ելույթը շատ ոգևորված, բուրըն ծափերով եւ շատ լավ էին զգում, որ ունեմ, որ ինքնաբուխ կարծես թե նրանք են։ Նրանք էլ են տեղում նույնիսկ պարում էին։ Շատ հաճախ Արցախ աշխարը, երբ ներկայացումը կամ ասվում է Արցախ դրսում, պատկերացնում են միայն պատերազմներ, գնդակների սուրոց եւ այլն։ Հնարավորություններ են ձեռբել տեսնել մշակութային Արցախ։ Ահա, տեսնել, որ այսօր Արցախում ոչ թե գնդակների տարափ է, այլ ծափերի տարափ է։ Դա արդեն շատ մեծ բան է, որ այսօր Արցախը ապրում է իր լիիրավ կյանքով։ Երևան Ստեփանակերտ այդ մշակութային կամուրջի շրջանակներում քանի միջոցառում է համատեղ կազմակերպեցիք Արցախ։ Միջոցառումները շատ էին, նույնիսկ անակնկալ միջոցառումներ էին լինում։ Հանկարծ նախաձեռնող խմբի ղեկավարը զանգահարում էր, ասում էր՝ «Վաղը 400 հոգի գալու է»։ Գնում էին միասին Արցախի բալիկների հետ համերգներ են ունեցել տարբեր զորամասերում, մեր դահլիճում, մեր ամֆիթատրոնում, համատեղ միջոցառումներ են եղել համերգային շատ գեղեցիկ ծրագրերով։ Արդեն երրորդ տարին է այս տարին, որ Երևան Ստեփանակերտ մշակութային կամուրջը կազմակերպել է Շառլ Ազնավուրյան մշակույթի կենտրոնի տնօրինության, հատկապես տնօրենի և Չումբո նախաձեռնող խմբի ղեկավարի Սմբատ Հակոբյանի ջանքերով։ Անցած տարվա գլխավոր ձեռբերումը որն է եղել։ Անցած տարվա գլխավոր ձեռբերումը համարում եմ Բալի փառատոնին մասնակցելը, որ մեր երեխաները գնացին Երևան, մասնակցեցին եւ արժանացան հանդիսատեսի համակրանքին, նաեւ պատվոգրերով ու մեդալներով վերադարձան։ 2018 թվականին մենք ավելի հաճախ ենք կազմակերպել հոգևոր զրույցներ, հոգևոր անվտանգություն թեմայով, բայց ընդգրկել ենք տարբեր թեմաներ։ Յուրաքանչյուր միջոցառում մենք աշխատում ենք սկսել աղոթքով, հանդիսատեսը հաճախ նման միջոցառումների կարոտը եւ նախարձերում, որ չգիտի որտեղ տա այդ հարցը, այդ հոգևորականին, հոգևոր զրույցները ովքեր են վարում եւ ունկնդիրները ովքեր են։ Ունկնդիրները մեծամասամբ բարձր դասարանի աշակերտներն են, ուսանողներն են, դասախոսներով, ուսուցիչներով։ Մեզ հաճախ օգնում է Արցախի թեմի հոգևոր կարողության կենտրոնի տնօրեն, նաեւ Ասկերանի շրջանի հոգևոր հովի Տերմեսրոպ Քահանա Խոնոյանը։ Հոգևոր անվտանգության թեմայով զրույցները կազմակերպել են Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն, Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության կրոնի եւ ազգային փոքրամասնությունների բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը, նաեւ առաջին հրամանատարն Արցախի Արկադի Կարապետյանը։ Թեմաները ընտրվում է հատկապես հուզող թեմաները։ Ընդհանուր առմամբ հաստորեն տարին բարեհաջող եք համարում։ Եվ հագեցած, խիստ հագեցած, ծրագրավորել ենք, որ այս տարին ինքս այդպեսին պետք է անենք։ Իդեպ Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում կարևորում է ազգային մշակութային ժառանգության ավանդույթների պահպանումն ու հանրայնացումը։ Կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող միջոցառումներն ամեն տարի ավանդաբար մեկնարկում են հայոց բանակի կազմավորման եւ արցախյան շարժման տարեդարձերը նշանավորող համերգային ծրագրով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ you and me, two hearts that melt and flow into infinity. We'll leave the world we know to voyage breathlessly, our bed at the sea, and in its waves, just you and me. Hopes that we must all endure. Love has filled our emptiness and waiting. Young protected children that we were before turn into you and me, reborn in love once more. Second chance at living. Most words are only words, but yours become a prayer. My body and my soul, it echoes everywhere. Pleasure me until the early morning light. Make love to me, I yield you every dawn, so my day can be drowned in a sea of you and deep of you and me, you and me, of you. Հանրային ռադիոն շարունակում է աշխատանքը եթերում, այժմ լսեցեք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Թուրքիայի մշակույթի և տուրիզմի նախարարության տարվա հատուկ մրցանակը հանձնվել է Ստամբուլահայ հայտնի լուսանկարիչ Արա Գյուլերի թանգարանին։ Թուրքիայի մշակույթի նախարարության կողմից ամեն տարի հանձնվող հատուկ մրցանակը 2018-ի համար հանձնվել է Դողուշ մեդիայի աջակցությամբ ստեղծված Արա Գյուլերի թանգարանին։ Հատուկ մրցանակը Դողուշ մեդիայի նախագահին հանձնել է անձամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նշենք, որ Արա Գյուլերը 2016-ին համաձայնության էր եկել Դողուշ մեդիայի հետ իր լուսանկարների պահպանման և ցուցադրման իրավունքների հետ կապված։ Արդեն 2018-ի օգոստոսի 16-ին Արա Գյուլերի ծննդյան օրը բացվել էր թանգարանը։ Հիշեցնենք, որ Արա Գյուլերը մահացել է 2018-ի հոկտեմբերի 17-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տուրիզմի խթանման նպատակով 2019-ը հռչակել է հայկական լեռնաշխարհում գտնվող Պորտասարի տարի։ Պորտասարը մինչ այժմ հայտնի առաջին սրբավայրն է աշխարհում։ Տվյալ տարածքում մինչ օրս հնագետների կողմից պեղվել են 6 տաճարներ։ Մասնագետները սակայն ենթադրում են, որ Պորտասարում տաճարների թիվը շուրջ 20 է։ Այստեղ կատարված հնագիտական պեղումների արդյունքում նաև հայտնագործվել է որցորենի նախատիպը եւս առաջին անգամ Պորտասարի փեշերին է աճել։ Պորտասարի պեղումների մասնակցած հնագետները նաև նշում են, որ թեև մինչ այժմ չի պարզվել, թե ինչ բնույթի կրոնական արարողություններ են այստեղ կատարվել, այնուամենայնիվ դրանք արվել են որևէ հեղուկի միջոցով։ Ա Ամերիկյան կինոակադեմիան հեղինակավոր Օսկար 2019 կինոմրցանակաբաշխության համար հարմար հաղորդավար չգտնելու պատճառով որոշել է 30 տարվա մեջ առաջին անգամ Օսկարն առանց հաղորդավար անցկացնել։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը կանցկացվի նոր ձևաչափով։ Մասնավորապես բեմքը բարձրանա միջոցառման պրոդյուսերներն ու հոլիվուդյան աստղերը, որոնք կներկայացնեն այս կամ այն անվանակարգում հաղթողների անունները։ Մոսկվայում 84 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայկական կինոմատոգրաֆի հիմնադիր ռեժիսոր Համո Բեկնազարյանի որդին Կիրիլ Բեկնազարյանը։ Նրա դին հայտնաբերվել է մոսկովյան բնակարանում։ Ըստ նախնական տվյալների տղամարդը մահացել է բնական մահով հավանաբար քնած ժամանակ։ Նշվում է, որ Կիրիլ Բեկնազարյանը ԽՍՀՄ կինոգործիչների միության անդամ էր։ Նրա հայրը Համո Բեկնազարյանը, որը Ստալինյան մրցանակի դափնեկիր է, նկարահանել է առաջին հայկական գեղարվեստական ֆիլմը «Նամուսը»։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ There's so much I like to say. You stole my sunny Saturdays. You didn't even feel regret. You didn't even care. Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Շաբաթվա նորություններն ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հունվարի վերջին Google Assistant-ը կգործի 1 միլիարդ էլեկտրոնային կրիչների վրա, այն դեպքում, երբ մայիսին սարքի թիվը կազմում էր ընդամենը 500 միլիոն, փոխանցում է America Run. Սա 900 միլիոնով ավելին է, քան Amazon Alexa օգտատերերի թիվը։ Google Assistant-ի փոխնախագահ Մանուել Բրոնշտեյնի խոսքով ամենամեծ տոկոսը կազմում է Android համակարգով սմարթֆոնները։ Google-ի ներկայացուցիչը նշում է, որ Assistant-ը այժմ աշխատում է 30 լեզուներով և հասանելի է աշխարհի 80 երկրներում։ Google ընկերությունը գնել է SuperPod ծառայությունը, որը նախկինում հայտնի էր որպես Sparks, հայտնում է Axios բարբերականը։ Գործարքի մանրամասները պաշտոնապես չեն բարձրաձայնվում։ Ենթադրվում է, որ Google-ը գործարքին գնացել է իր Google Assistant ծառայության զարգացման նպատակով։ Axios-ի տվյալներով գործարքի արժեքը կազմում է $60 միլիոն։ SuperPod-ը հարցեր և պատասխաններ ուղարկելու ծառայություն է։ Այն տեղադրել է թեմաների լայն շրջանակի շուրջ օգտատերերի հարցերն ու փորձագետների պատասխանները։ SuperPod-ը հիմնադրվել է 2016 թվականին, սեպտեմբերին սակայն այն փակել էր իր հավելվածը։ Միլիարդատեր Ջեֆ Բեզոսի Amazon ընկերությունը ղեկավարել է աշխարհի ամենաթանկարժեք ընկերությունների վարկանիշը, հայտնում է The Wall Street Journal-ը։ Ընկերության շուկայական կապիտալիզացիան կազմել է $796 միլիարդից ավելի։ Երկրորդ տեղում է Microsoft-ը $789 միլիարդով։ Երրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Alphabet Holding-ը, որի կազմի մեջ է մտնում Google-ը $745 միլիարդով։ Հաջորդում է Apple-ը, որի կապիտալիզացիան կազմել է $702 միլիարդ։ 2018 թվականի հոկտեմբերին ընկերությունը գնահատվում էր $1.1 տրիլիոն։ Սեպտեմբերին Amazon-ը ևս հասել է $1 տրիլիոն նիշին։ Amazon-ը, որն աշխարհի խոշորագույն համացանցային ընկերություն է, զբաղվում է զանգվածային սպառման ապրանքների առցանց վաճառքով։ Այն հիմնադրվել է 1994 թվականին Ջեֆ Բեզոսի կողմից։ Հիմա ձեռներեցը համարվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդը։ Ըստ Bloomberg Billionaires Index-ի, նրա կարողությունը գնահատվում է $135 միլիարդ։ Ամերիկյան Tesla ավտոարտադրող ընկերությունը պատրաստվում է Շանհայում էլեկտրական ավտոմեքենաների արտադրություն սկսել, հայտնում է Associated Press-ը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ էլեկտրոմոբիլների արտադրությունը կսկսվի արդեն այս տարեվերջին։ Tesla-ն նախատեսում է ստեղծել Sedan 3 մոդելը, այնուհետև Crossover, որի անունը դեռևս որոշված չէ։ Նախնական տվյալներով այն կկոչվի YAIF։ Չինաստանում ավտոմեքենաներ արտադրելու մասին Tesla ընկերությունը հայտարարել էր դեռևս անցյալ տարվա ամռանը։ Գործարանն անվանվելու է Gigafactory 3, որի կառուցման համար չինական իշխանությունները հատկացրել են 84 հեկտար տարածք։ Չնայած Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային պատերազմին, ընկերությանը հաջողվել է համաձայնություն ձեռք բերել։ Շանհայում արտադրվելու է միջին գնային կատեգորիայի էլեկտրական ավտոմեքենաներ։ Սպասվում է, որ ամերիկյան ավտոարտադրող ընկերությունները կունենան լուրջ մրցակիցներ, ինչպիսիք են չինական BYD Auton և BAIC Group-ը։ Բացի այդ, չինական շուկայով հետաքրքրված են արտասահմանյան այնպիսի ավտոարտադրողներ, ինչպիսիք են General Motors-ը, Volkswagen-ը և Nissan-ը, որոնք նույնպես ներդրումներ են կատարում Չինաստանում էլեկտրոմոբիլների արտադրության համար։ Android-ի համար YouTube-ում թարմացվել է ձայնային որոնումը։ Այժմ դրա միջոցով դուք կարող եք բացել հավելվածի անհրաժեշտ բաժինը։ Այդ մասին հաղորդում է Life-ը։ Նորամուծություններն իհայտ կգան հավելվածի 13.50.52 տարբերակում։ Սեղմելով որոնման կոճակը դուք կտեսնեք բարձրախոսի պատկերը էկրանի ներքևի մասում։ Անհրաժեշտ բաժին հնարավոր է տեղափոխվել Xiaomi ձայնային հրահանգի միջոցով։ Այդ կերպ դուք կկարողանաք բացել այցելությունների պատմությունը, թրենդերը կամ բաժանորդագրությունները։ Ավելի վաղ պարզ է դարձել, որ Android-ի համար YouTube-ի կարգավորումը ձեռք են բերվել 5 միլիարդ անգամ։ Հիշեցնենք, որ հավելվածն առկա է բոլոր Android սմարթֆոնների Google ծրագրային փաթեթում։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր ակտիվացված Android սմարթֆոնը մեծացնում է այդ ցուցանիշը։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So աշխատանքը եթերում շարունակում է Խաչմերուկ ծրագիրը։ Նյարդային համակարգը հանգստացնող և հոգեկան ու ֆիզիկական ինքնազգացողությունը բարելավող պարզ միջոցներ։ Կազմակերպեք լիովին հանգստանալու և լիցքաթափվելու օրեր։ Վերականգնեք քունը։ Կատարեք շնչարական վարժություններ, վարժվեք որովայնային շնչառությանը։ Արտահայտեք ձեր դժգոհությունները։ Դադարեք բողոքել, սկսեք գործել։ Ձեր շուրջ բարեհաջողության մտնոլոր ձևավորեք։ Շփվեք երջանիկ և հաջողակ մարդկանց հետ։ Փորձեք փոխել ձեր մտքերի ընթացքը։ Վերահսկեք ձեր մտքերը և աստիճանաբար դրանք տեղափոխեք լավատեսական հարթություն։ Ինչ է անհրաժեշտ լավ քնելու համար։ Հրաժարվեք հեռուստացույցից հոգուտ ընթերցանության։ Քնելուց առաջ հեռուստացույց կամ որևէ ֆիլմ դիտելը ամենավատ բանն է, որ կարող է իրեն թույլ տալ անքնությունից տարապող մարդը։ Քնելուց առաջ ոչ մի դեպքում չի կարելի թրիլերներ, մարտաֆիլմեր, սարսափ ֆիլմեր կամ ֆանտաստիկ ֆիլմեր դիտել։ Սև ցուցակում է նաև արտասվալից մելոդրամաները և ռոմանտիկ կինոկատագերգությունները։ Դրանք չնայած չեն վախեցնում, բայց պակաս չեն բորբոքում երևակայությունը, քան սարսափ ֆիլմերը։ Եթե ցանկանում եք թուլանալ, գիրք կարդացեք։ Նախընտրելի են խաղաղ բովանդակությամբ գրքերը։ Հարգելի ուղդիրներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Հովանես Աճեմյանը, հայ երգիչ, առաջին պրոֆեսիոնալ երգիչներից մեկը արևմտահայ իրականության մեջ։ Հովանես Թահմազյանը, հայ խորհրդային ֆուտբոլիստ, պաշտպան, խաղացողի կարիերան ավարտելուց հետո դարձել է Շիրակ ակումբի մարզիչը։ Արուս Խուդանյանը, հայ դերասանուհի, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստուհի։ Տատյանա Շահումյանը, խորհրդային և ռուսական արևելագետ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի հնդկական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար։ Մեսրոպ Ճանաշյանը, հայ գրականագետ, բանաստեղծ, թարգմանիչ։ Ամանդա Փիթը, ամերիկացի դերասանուհի և հաղորդավարուհի։ Վիլյամ Ջեյմսը, ամերիկացի փիլիսոփա, հոգեբան։ Իգնասիո Պինասոն, իսպանացի նկարիչ, նկարիչ Խոսե Պինասո Մարտինեսի և քանդակագործ Իգնասիո Պինասո Մարտինեսի հայրը։ Երազիս մեջ կարոտավար համբուրեցի հո հայրենի մարդերի հետ արտասվեցի արցունք դարածոն հայրենի Մասիս ներվից նայում մերի մեր ոտքերի ստակ ծաղիկների թերթերի հետ սիրտս լվաց շոմ հայրենի ոտար մեղից հազար մնա նվիրական հայրենի Եվ շուրթերս գետնի Հավեշ կանաչում մնա